Egunon deneri, azkenean goiza hotza eginda. Azkenean iratzartzen gira eta kanpoan, zelaiak, basoak, kaleak, autoak eta auzoen teilatuak xuri-xuriak ikusten ditugu. Hotzak behat eta sundur puntan pikatzen du. Baina hotza, ipar Euskal Herriko Euskal Antzerkian ere presente egiten da eta pikatzen du. Aspalditik bai, baina egunero pixkat gehiago. Jakinez, Euskal Antzerkia garatu eta zabaldu nahi dutenek, diru laguntza publiko gehiago eta gutiago lortzen dutelako. Jakinez ere, adibidez, hegoaldean Miñan izeneko antzerki ikusgarriak kasik egunero antzoki tipi eta handienetakoak betetzen dituelako, Euskadiko txoko guztietan. Baina iparaldean, zer? Iparaldean zenbat. Zenbat aldiz ikusteko aukera ukan dugu. 2, 3, 4 Antzokiek ez dutelako dirurik eman nahi Euskal Antzerkian. Frantses azpitulurik izan gabe ez pentsa ere. Iparaldean Euskarazko antzerkia ikusteko aukerak gutxi dira. Iparaldeko sorkuntzak ere bai. Eta instituzioen jarrera aldatzeko zinez badalana. Beraz hoja, goiz hotz honetan, burmuina izoztuta, ideiarik eta konponbiderik gabe nator, erakundeak berak aldatzeaz aparte, ez dut besterik ikusten. Pasa egunan!